Раз два дні Кёстер паспешліва выбег з майстэрні. «Робі, званіў твой блюменталь, прасіў цябе прыехаць в 11 на кадзілаку. Ён хоча зрабіць пробную паездку». Я шпурнуў адвёртку і гаечны ключ. «Браце Ота, няўжо нешта будзе?» «А што я вам казаў?» – пачуўся голас Ленца з ямы пад фордам. «Я казаў, што ён вернецца. Слухайцеся, Готфрыда, прытрымай язык, становішча сур'ёзнае. Ота, наколькі можна збавіць цану?» «У крайнім выпадку саступіць 2000. У самым крайнім 2200. Калі ўжо іншага выйсця не будзе, 2500. Калі ўбачыш, што перад табой вар'ят, 2600. Але скажы яму, што мы будзем яго вечна праклінаць». «Добра». Мы адцёрлі машыну да бляску, я сеў у яе, Кёстер паклаў мне руку на плячо. «Робі, памятай, што ты быў салдатам і рабіў не такое. Абарані гонар нашай майстэрні, не шкадуючы крыві. Памры, але не выпускай з рук кашалёк блюменталя». «Дамовіліся», – усміхнуўся я. Ленц выцягнуў з кішэні нейкі медаль і паднёс яго мне да твару. «Дакраніся да майго амулета, Робі». «Давай», – я дакрануўся. «Абракадабра, вялікі шыва», – заклінаў Готфрыд. «Дай гэтаму баязліўцу мужнасці і сілы. Стой! Лепш за ўсё, вазьмі яго з сабой. А цяпер плюнь тры разы». Парадак, я плюнуў яму пад ногі і паехаў міма юпа, які ўсхвалявана вітаў мяне, узняўшы ўгору шланг. Па дарозе я купіў некалькі гваздзікоў і ўпрыгожыў імі машыну. Я разлічваў зрабіць уплыў на фрау Блюменталь. На жаль, Блюменталь прыняў мяне не дома, а ў канторы. Мне давялося хвілін 15 чакаць. «Даражэнькі», – падумаў я, – «гэты фокус мне знаёмы, гэтым ты мяне не выб'еш з каляіны». У пачакальні я, як след, распытаў сімпатычную машыністку пра фірму, падкупіўшы яе гваздзіком. Трыкатажныя вырабы, збыт добры, 9 супрацоўнікаў, тихі кампаньён, задзятая канкурэнцыя з Майерам і сынам. Сын Майера ездзіць у чырвоным двухмесным эсэксе. Вось што мне ўдалося даведацца, пакуль мяне запрасіў Блюменталь. Ён адразу гахнуў сцяжкой артылерыі. «Малады чалавек, у мяне мала часу. Мінулы раз вы назвалі цану, пра якую вы можаце толькі марыць, але руку на сэрца. Колькі каштуе машына?» «7000 марак». Ён рэзка адвярнуўся ад мяне. «Тады няма размовы, пан Блюменталь. Паглядзіце машыну яшчэ раз. Няма патрэбы. Я паглядзеў ужо». «Можна по-рознаму глядзець», – заявіў я. «Трэба паглядзець дэталёва, лак высокага гатунку ад фоля і рурбека, кошт 250 марак, шыны новыя, цана 600 марак, ужо 850, абіўка сядзенняў, тонкі корд». Ён надмахнуўся. «Я пачаў спачатку. Я запрашаў яго паглядзець. Шыкоўны набор інструментаў, выдатны скураны верх, храміраваны радыятар, сучасныя бамперы, 60 марак пара. Я імкнуўся вярнуцца да машыны як дзіця да маці, угаворваючы блюменталя спусціцца ўніз. Я ведаў, што зямля надасць мне, як антэю, новых сіл. Калі ёсць што паказаць, цэны перастаюць выклікаць абстрактны жах. Але і блюменталь ведаў, што пісьмовы стол – яго апора. Ён зняў акуляры і ўзяўся за мяне ў сур'ёз. Мы змагаліся, як тыгр з пітонам. Блюменталь быў пітон. Не паспеў я азірнуцца, як ён ужо вытаргаваў у мяне 1500 марак. Я спужаўся. Я палез у кішэні, моцна сціснуў у руцэ Готфрыдаў амулет. Пан Блюменталь, ужо гадзіна дня, вам пэўна палуднаваць. Любой цаной я хацеў вырвацца з памяшкання, дзе цэны раставалі, як снег. Я ем толькі ў 2 гадзіны. Але ведаеце што? Мы можам зрабіць зараз пробную паездку. Я з палёгкай уздыхнуў. Потым мы яшчэ пагаворым, дадаў ён, у мяне зноў заняло дыханне. Мы паехалі да яго дому. На маё здзіўленне ў машыне яго як падмянілі. Ён зычліва расказаў стары, даўно вядомы мне анекдот пра кайзера Франца Йозефа. Я адплаціў яму анекдотам пра трамвайнага кандуктара. Ён мне пра саксонца, які заблудзіў. Я адразу ж пра саксонскую пару закаханых. Толькі перад домам мы загаварылі зноў сур'ёзна. Ён папрасіў мяне пачакаць і пайшоў па жонку. Мой любімы таўстун кадзілак. Я паляпаў машыну па радыятары. За гэтымі анекдотамі, напэўна, хаваецца нейкая д'ябальшчына. Але будь спакойны. Мы знойдзем табе прытулак. Ён купіць цябе, будь упэўнены. Калі яўрэй вяртаецца, то купляе. Калі вяртаецца хрысціянін, то... Гэта не значыць, што ён купіць. Ён робіць з 50 пробных паездак, каб зэканоміць на таксі. А потым ён раптам прыпамінае, што яму патрэбна не машына, а абсталяванне для кухні. Не, не, яўрэі талковыя людзі. Яны ведаюць, чаго хочуць. Але я клянуся табе, дарагі таўстун, калі я ўступлю гэтаму непасрэднаму нашчадку ўпартага Юды Макавея яшчэ хоць 100 марак, я даскону не вып'ю ні чаркі гарэлкі. З'явілася фрау Блюменталь. Я прыпомніў усе парады Ленца і з байца ператварыўся ў кавалера. Блюменталь толькі подленька усміхаўся з гэтага. Это быў жалезны чалавек. Яму трэба было прадаваць лакаматывы, а не трыкатаж. Я паклапаціўся пра тое, каб ён сеў ззаду, а яго жонка побач са мной. «Куды вас павесці, шаноўная пані?» – спытаў я. «Куды хочаце?» Яна усміхнулася мне па-мацярынску. Я пачаў размову. Якая асалода размаўляць з такім невінным чалавекам. Я гаварыў так ціха, каб Блюменталь нічога не чуў. Так мне было лягчэй. Хапала і таго, што ён сядзеў ззаду. Мы спыніліся, я вылез і твёрда зірнуў на майго непрыяцеля. «Всё-такі вы павінны пагадзіцца, што машына бяжыць бездакорна, пан Блюменталь!» «Якая радасць той бездакорнасці, малады чалавек!» – запярэчыў ён мне надзвычай ветлівы. «Калі б падаткі паглынаюць цябе, Падаткі на машыну занадта высокія. Гэта я вам кажу, пан Блюменталь. Вы дзелавы чалавек, з вамі можна гаварыць шчыра. Гэта не падаткі, а выдаткі. Скажыце самі, чаго сёння патрабуе камерцыя? Вам гэта добра вядома, не капіталу, як раней. Патрэбны крэдыт. А як атрымаць крэдыт? Толькі праз уменне паказаць сябе. Кадзілак. Машына салідная і хуткая, утульная, але не старамодная. Здаровы буржуазны лад жыцця, жывая рэклама вашай фірмы. Блюменталь весела павярнуўся да сваёй жонкі. У яго яўрэйскія мазгі, праўда? Малады чалавек. Самая лепшая рэклама саліднасці сёння. Паношаны касцюм і паездка на аўтобусе. Калі б у нас з вамі былі тыя грошы, якія яшчэ не выплачаны за элегантныя машыны, што пралетаюць міма, мы маглі б спакойна сядзець, нічога не робячы. Гэта я вам кажу. З даверам. Я з недаверам зірнуў на яго. Што азначае гэтая зычлівасць? Што ён задумаў? Ці прысутнасць жонкі прытупіла яго баявітасць? Я вырашыў стрэліць з пісталетам. Кадзілак, гэта не эсэкс. Ці не так? Шановная пані, сын Майера ездзіць на эсэксе, але ён мне і дарма не патрэбны. Гэтыя чырвоныя яркія сані. Я пачуў, як засоб Блюменталь, а сам працягваў. Колер абіўкі вельмі вам да твару, шаноўныя пані. Прыглушаны сіні кобальт для бландзінкі. Раптам Блюменталь заўсміхаўся. Здавалося, я ўбачыў лес, поўны вясёлых малпаў. Майер і сын. Здорово, здорово, аж застагнаў ён. А цяпер яшчэ гэтыя тары, бары, тары, бары. Я зірнуў на яго, я не паверыў сваім вачам. Ён смяяўся непадробна. Я адразу ж ударыў па тых самых струнах. Пан Блюменталь, дазвольце мне растлумачыць. У размове з жанчынай тары-бары, не тары-бары. Гэта кампліменты, якія ўсё радзей пачуеш у наш варты жалю час. Жанчынам не металічная мэбля. Яна кветка. Ёй не патрэбна дзелавітасць. Ёй патрэбна стракатае сонца слоў. Лепш гаварыць ёй кожны дзень штосьці прыгожае, чым з бычынай настойлівасцю працаваць на яе. Гэта я вам скажу шчыра. А акрэм таго, я не разводзіў тары-бары, а выкарыстаў фізічны закон. Сіні колер добра пасуе бландзінкам. Добра спяваеш, пташка, Блюменталь зяў. Паслухайце, пан Локам, я ведаю, што магу збіць яшчэ 1000 марак. Я адступіў на крок. Вяроломны сатана, падумаў я, гэта той удар, якога я чакаў. Я ўжо ўявіў сваё жыццё без адзінай чаркі алкаголю і, як зацкаваная аленя, зірнуў на фрау Блюменталь. Але бацька, сказала яна, пакінь маці. Дык вось, я мог бы зрабіць гэта, але не раблю. Мне, камерсанту, ваша праца прынесла задавальненне. крыху зашмат фантазіі. Але ўсё ж ваш аргумент наконт Майера і сына быў удалы. У вас маці яўрэйка? Не. Вы працавалі ў магазине гатовага адзення? Так. Вось бачыце, стыль адтуль. У якім аддзеле? У аддзеле душа. Я хацеў стаць настаўнікам. Пан Локамп, вы малайчынам. Калі страціце месца, званіце мне. Ён выпісаў чэк і аддаў яго мне. Я не паверыў сваім вачам. Задатак! Дзіва! Пан Блюменталь, дазвольце мне дадаць да машыны дзве крышталёвыя попельнічкі і першакласны гумавы дыванок пад ногі. Выдатна, сказаў ён. Вось і старому Блюменталю перапал падарунак. Затым ён запрасіў мяне на заўтра павячэраць. Фрау Блюменталь па-мацярынску усміхнулася мне. Будзе фаршыраваны шчупак. Далікатэс. Тады заўтра ж прыганю вам машыну. Зранку мы яе зарэгіструем. У майстэрню я вяртаўся як на крылах, але Ленц і Кёстэр пайшлі палуднаваць. Я вымушаны быў пакуль што стрымаць сваю радасць. Быў толькі юб. Прадалі? І табе трэба ведаць, ты, жэўжык. Вось табе талер. Пабудуй сабе самалёт. Значыць, прадалі, заўсміхаўся Юб. Я паеду палуднаваць, але глядзі, нікому ні слова пра маё вяртанне. Пан Локам, ён падкінуў манету ў паветра. Магіла! Можна паверыць, я націснуў на газ. Калі я вярнуўся, Юб падаў мне знак. Што здарылася? Не ўтрымаў язык за зубамі. Пан Локам, жалезна, ён выскаліўся. Але Фордаў дзядзька прыйшоў. Я пакінуў кадзілак у двары, пайшоў у майстэрню. Булачнік быў тут. Ён якраз схіліўся над каталогам колераў. На ім было паліто ў клетку з поясам і шырокай жалобнай стужкай на рукаве. Побач з ім стаяла сімпатычная істота з чорнымі вачыма. У расшпіленым палітончыку за блямоўкай з вылінялага зайца і ў вельмі маленькіх лакірках. Чарнявая істота настойвала на яркім сурыку, але булачнік устрымліваўся ад чырвонага колеру, бо быў у жалобе. Ён выступаў за бляклы жоўта-шэры колер. Глупства, бурчала чарнявая, форт павінен быць яркі, інакш ніякага фасону. Заклінаючы, яна зыркала на нас, паціскала плячыма, калі булачнік схіляўся над каталогам, крывіла рот і падміргвала нам. Вясёлае дзіця. Нарэшце яны сышліся на зеленаватым колеры. Дзяўчыне хацелася, каб быў светлы верх, але тут булачнік упёрся. Недзе павінна быць жалоба. Ён адстаяў чорны скураны верх. Ён і на гэтым выйграў. Верх жа ён атрымліваў бясплатна, а скура даражэйшая за тканіну. Яны пайшлі. Але ідучы праз двор спыніліся. Як толькі чарнявая ўбачыла кадзілак, яна кінулася да яго. Паглядзі, пупсік, вось дык машына, як сказкі. Яна мне вельмі падабаецца. У наступны момант яна ўжо адчыніла дверцы і ўселася ў захапленні страляючы вачыма. Вось гэта сядзень. Каласальна! Крэсла, як у клубе. не тое, што наш форт. Ну, пайшлі, сказаў пупсік. Ленц падштурхнуў мяне. Я мусіў выйсці на арэну і навязаць машыну булачніку. Я глянуў на Готфрыда, але не сказаў ні слова. Ён штурхануў мяне мацней. Я штурхануў яго і адвярнуўся. Булачнік з цяжкасцю выцягнуў з машыны свой чарнявы скарб і, крыху прыгнуўшыся ў моцным расстройстве, падаўся з двара. Мы пазіралі парадцы ўслед. Рашучы чалавек адрамантаваў машыну, ажаніўся. Малайчына, і праўда. Ён яшчэ парадуецца з яе. Толькі яны завярнулі за рог, як Готфрыд раз'юшыўся. Ты што робі? Зусім звіхнуўся. Праваронить такую магчымасць, гэта ж была задача для першакласніка. Унтер-офіцер Ленц, подцягніце живот, калі размаўляеце са старшым. Што я, прыхільнік дваяжонства, каб аддаваць машыну замуж двойчы? Трэба было бачыць, як аслупянеў Готфрыд. Вочы ў яго сталі пад талеры кожнае. Не жартуй са святынямі, прамямліў ён. Не звяртаючы на яго ўвагі, я загаварыў з Кёстэрам. Ота, развітвайся з нашым дзіцем Кадзілакам. Ён ужо не наш. З гэтага часу ён будзе надаваць бляску аддзелу, дзе прадаюцца споднікі. Будзем спадзявацца, што яго там чакае шчаслівая доля. Не такая гераічная, як у нас, затое больш надзейная. Я дастаў чек. Ленц як не разваліўся на часткі. Не можа быць. І ўжо аплочаны? А як вы думалі, жаўтаротікі? Я памахаў чэкам. Гадайце, колькі? 4, крыкнуў Ленц, заплюшчыўшы вочы. 4,5, сказаў Кёстэр. 5, крыкнуў ад калонкі Юб. 5,5, адрэзаў я. Ленц выхапіў чэк у мяне з рук. Немагчыма. Пэўна, не аплоціць. Пан Ленц. Чэк настолькі надзейны, наколькі ненадзейны вы. У майго сябра Блюменталя хопіць грошай на 20 такіх чэкаў. Это мой сябра. Вы разумееце? Заўтра ўвечары я буду есці ў яго фаршыраванага шчупака. Ха, бярыце прыклад. Пасябраваць, атрымаць задатак і быць запрошаным на вячэру. Вось як трэба прадаваць. Так, цяпер вольна. Готфрыд з цяжкасцю прыходзіў да памяці, але ён не здаваўся. Дапамаглі мая аб'ява і амулет. Я падаў яму яго медаль. Забяры сваю сабачую бірку, я пра яе і забыўся. Ты прадаў выдатна, робі, сказаў Кёстэр. Дзяк. Куй Богу, што мы пазбавіліся ад гэтых саняў, а грошы нам, ой, вельмі спатрэбяцца. Дай мне 50 марак авансу, папрасіў я. 100 ты зарабіў. Можа, даць табе яшчэ і маё шэрае паліто ў дадатак? Спытаў Готфрыд, падміргнуўшы. А ты ў бальніцу не хочаш, варты жалю балбатун байструк? Хлопцы, на сёння ўсё, прапанаваў Кёстэр. За дзень зарабілі дастаткова, нельга дражніць Бога. Давайте выедзем на карле і патрэніруемся перад гонкамі. Юп пакінуў калонку без прыгляду. Ён усхвалявана выціраў рукі. Пан Кёстэр, тады пакуль што камандаваць буду я, добра? Нею. Едзь з намі. Мы спачатку паехалі ў банк і абмянялі чэк. Ленц ніяк не мог супакоіцца, пакуль не ўпэўніўся, што ўсё ў парадку. Потым мы панесліся так, што аж іскры пасыпаліся з вачэй.